बोला आपने। अच्छा ओके चलो, अभी कौन सा चलेगा? गमली गमली गतो, हाँ सिप्री गतो दो है। गम धातु को स पाने पर ईशु गम यमांग छुंत प्रयास से मह को छ हो जाएगा, क्षति परे छ होने के पर सेतु हो जाएगा। गच्छति लीट में धातु क्या है? गम गम गम नल जगाम बन गया। अतुस में जगमतु नहीं कर जगमतु बन गया। क्या शब्द लगा? क्या करता है? जगमतु जगम हो थल में विकल्प चीटी है, धातु अनिटी है। जगमित जगंत जगंत पक्या में न कहाँ से आ जाएगा बोलो? न चपंत न कहाँ, गम पे तो म है, मकार को अनुसार किस होगा? नहीं पहले मकार को अनुसार किस होगा? न चपंत न है क्या? गम तो म है, दोनों को बोलो। नश्च पतांजलि अनुसार हो क्या? न हो तो पहले गम में मम है, म को अनुसार कैसे होगा? दोनों को करेगा। हाँ ठीक है, क्या करेगा? नश्च पदांत से पदांत क्या है? क्या आप सूत्र क्या है? नश्चा हो गया, जगंथ हो गया, गंता गम लीट लीट लगाने में गम में रीट परस्मी पदेशु परस्य गमे परस्य सकार दीट हो जाए गमिष्यति। लोट में क्या बनेगा? अच्छा तो विधिन में कच्छे असली में गम्यात लुंग लकार में लिदित पुसादि दिदात लिदित अंग हो जाएगा। अंग होने के बाद उपतालोप किस सूत्र से होगा? गमहन जन किंगिते नहीं नहीं होगा। तो अगमत बनेगा, क्या बनेगा? अगमत क्या बनेगा? माँ में अ कहाँ से आया? हाँ लिंग लकार में क्या बनेगा? हाँ आगे श्रीप धातु का, श्रीप का सरपति, सरपति में किस सूत्र लगा? क्या सूत्र लगा? हाँ गुना हो गया। लीट में स श्रीप नल, स श्रीप नल हाँ गुना हो जाएगा। किस सूत्र से क्या रूप बनेगा? स सर्प अतु साने पर क्या बनेगा? स श्री पतु गुना होगा नहीं बोल रूप स सर्प दो कैसे होगा? कैसे शस्त्र पिथ शस्त्री पथु शस्त्री थल में विकल्प नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बोलो? पुत्र क्यों देखे तो क्यों नहीं लगेगा? रिदंत होते रित भारद्वाज इट करेगा, रिदंत नहीं तो ऋत भारद्वाज से इट नहीं करेगा। ये तो रिदंत नहीं ना तो करेगा, श्रीपदातु रिदंत है ना, रिदंत नहीं ना, रिदंत नहीं से ऋत भारद्वाज से इट करेगा। रिदंत है ये कौन सी धातु? धातु क्या है? रिदंत है, रिदंत नहीं है क्या बोलो? तो क्या हुआ? विकल्प इट होगा ना नित्य होगा? विकल्प क्यों नहीं होगा? हाँ अचस्तासवत उपदेशत्व था दो सूत्र के द्वारा निषेध होता है, निषेध होने पर ऋतभारद से होगा विकल्प। यहाँ निषेध नहीं है, क्रादिनियम से नित्य ही है। अचस्ताश्व तो निषेध नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा मालूम है? अजंत चाहिए और उपदेश तत्व होने के लिए अकार बन चाहिए, दोनों नहीं उनसे निषेध नहीं हो। हाँ, लूट लकार में अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यानतरस्याम, अनुदात्तस्य च ऋदुपदस्य, ऋदुपदस्य ऋत उपधायस्य च ऋदुपद अन्यतरस्याम उपदेश अनुदातो य ऋदुपदस्तस्य अम वास्या जलादा वकिति, जलाद पर हो तो ता से जलादि कितने अनिट धातु है तो अम होगा विकल्प से, अम विदर्शन त्यात पर सिर्फ के कहाँ अम आएगा, रि के आगे अम होगा तो ये कौन सी लगेगा बन जाएगा त्रप्ता, अम आगमन नहीं होगा तो पुगंत से गुण हो जाएगा, क्या बनेगा श्रप्ता श्रप्ता दो बनेगा, लेट लकार में लगेगा ऋतु अनुदात से अम होगा तो क्या बनेगा सप्स्यति, अम नहीं होगा तो सप्स्यति, लोट में क्या बनेगा सर्पतु, विधि में आसन में त्रिप्या तो गुण होगा ना नहीं नहीं होगा, लुंग लकार में ये लिदिते पुषादृत अंग हो जाएगा अश्रीपत, क्या बनेगा अश्रीपद पुषादृत, और लिंग में असंतो बन जाए यम ऊपर में यच्छादेश किस सूत्र से होगा, यच्छादेश नहीं छह पाघरा नहीं लग गया ईसु गमे माम छ से माँ को छ हो गया, यच्छति लिट में यम यम नल क्या मानेगा ययाम ये मतुहु, क्या सूत्र लग गया थल में ये मिथ में क्या सूत्र लग गया थलीचे सेठी, और दूसरा रूप क्या मानेगा ये धातु सेठ अनिटे मानते सु गम राम नमी यम आया धातु अनिट है तो थल मिट होगा, थल में पीठ पहले प्राप्त किस सूत्र से क्राधीनम से, निषेध करने वाले सूत्र कौन है उपदेशित होता ऋतु भारद्वाज लग गया यहाँ रिदंत है क्या ऋतु भारद्वाज से क्या करेगा रिदंत को इट करेगा ना रिदंत छोड़ेगा, रिदंत को नहीं होगा नियम है भारद्वाज मत रिदंत से इट नहीं होगा तो तेन अन्य से सदेव इट हो जाए विकल्प, क्या रूप बने थल में ये मिथ ययंथ, ययंथ में अभ्यास लोपित तो नहीं होगा, ये मिथ जैसे हुआ ययंथ में अभ्यास लोपित होना चाहिए, सेठ थल नहीं अतुष में सेठ थल है क्या, अतुष में किस लगा ये मिथ बन गया ना ए ययाम ये मतु बन गया क्या नहीं कीत नहीं है, कीत क्यों नहीं है अतुष में और यहाँ क्यों थल में क्यों नहीं, नहीं? असंग अथलेट की तो अपित्रेट की तो होता है थल में पीते क्या, हाँ ये मिथ यंथ आगे ये मतु ये म आगे यम हाँ लूट में यंता, लीट में यंशति, लोट में लांग में अच्छा आसले में यम आ तो लुंग लकार में बन जाएगा यम यमरम नवाताम सख्च उसमें आ गया सक हो जाएगा धा सिज को ईट हो जाएगा मकार को अनुसार हो जाएगा किस सूत्र से अयंसित क्या बनेगा अयंसित आगे अयंशिष्टा ब्रो लिंग लकार में अयन से आगे तप संतापे तपति लिट में तताप तेपतु थल में लोट में तपता तपस्यति विधले में तपेत। लुंग लकार में बद ब्रज हलंत से बुद्धि अताप शीत क्या बने लगेगा अताप शीत अताप अताप ताम अताप सु सिज का श्रवण कहा नहीं हुआ ताम तम तो किस तुप हुआ झलो झली निशस्तपता वना सेवने निष्पर तपति तप धपर होते सत्व होगा अनासेवने सह सियात आसेवन का तो पौन पुण्यम तत्व अन्य शून्य विषय होगा निष्टपति पुनः पुनर्थ नहीं है अधिक तप करता है तो निष्टपति में सत्व हो गया निष्कृष्य तपति ये पुनः पुनर्थ नहीं है त्यज हानो त्यजति बनेगा लेट में तत्याज बनेगा तत्याज अतयकर में तो लग गया ना नहीं यहाँ बोलो अतयकर में थी क्यों नहीं लग गया लगे अब तो में नहीं लग गया मैं बड़ा कठिन है निर्णय करना बोलो अतयकर में तो लग गया नहीं संयुक्त तो संयुक्त गांधे एकल मध्य नहीं है त्य त्य है ना तत्याज तत्यजतु हाँ त्यक्ता त्यक्षति त्यजतु बनेगा अश्विनी में त्यजा लुंग में बद प्रजात से बुद्धि अत्याक्षीत क्या बनेगा अत्याक्षीत अत्याक्ताम अत्याक्ताम हाँ अत्याक्ताम अत्याक्षु अम्मे क्या बनेगा अत्या लिख कर दिखाओ लिखने में शायद ठीक होगा किंतु उच्चारण गलत बोला क्या गलत बताएंगे हाँ हो गया हाँ ये जो इसमें क्ष में य है क्या तो कैसे उच्चारण करेंगे अत्या क्ष नहीं क स क्ष अब क्ष बोलते हो क्ष नहीं अ रहेगा तो बोलेंगे क्ष क स अ है अत्याक्षम अत्याक्षम क और स बोलो अत्याग आगे स मूर्धन अत्याक्षम क्या बनेंगे हाँ क्षति क्या है कहेंगे क्षति ना ख्याति क्ष क्ष क्ष क स क्ष अक्ष अक्ष अक्ष अत्याक्षम क्या बनेंगे अत्याक्षम आगे अत्याक्ष व अत्याक्ष हाँ वो अत्याक्ष बोलते क्षण ही क्या बना अत्या अत्या क्षम क और स अत्याक्षम अत्याक्षम आगे क्या था तुहे संज संगे ये दंश संज संजाम सपी आ गया था नलप हो जाएगा तो सजति बन गया सजति सजत सजति लिट में क्या बनेगा ससंज या ससांज अत उपधान ले गया उपधान में अ नहीं है ससंज ससंज तो अच्छा ये धातु क्या संजय है ना संज हाँ अतु से में ससंज तो उपदालोप नहीं होगा बोलो उपदालोप होना नहीं देखो पुस्तक देना बढ़िया ना बोलो ब्रह्मचारी नहीं हो गया क्या पुस्तक रूप मिल गया अब क्यों नहीं हुआ कित है ना नहीं असंग लिट कित असंग है अरे संयोग में पूछता असंग है क्या तो असंग लिट कित लगेगा असंग है क्यों तो असंयोग है क्या? हाँ, तो कितने ही उनसे उपधा लोप नहीं होगा, हैं? लोप नहीं हुआ, आ गया ठीक, पक्का हो गया, ऐसा संदेह नहीं हुआ। क्या था तुझे? संजय में अंत में असंयोग है ना, हैं? तो असंयोग लिटकी से लिटकित होगा ना, अपित लिटकित होगा ना, नहीं अपितकित होगा, हैं? हाँ, नहीं होगा तो उपधा लोप नहीं होगा, तो क्या बनेगा? ससंज ससंजतो, हाँ आगे दो बने, ससंजित ससंगत ससंजतु संज, आगे उत्तम में कितने बनेगा एक वचन में? नल उत्तम बा क्यों नहीं लगे? विकल्प चिन्हित नहीं हुआ, हाँ उपधा नहीं, विकल्प चिन्हित उनसे कोई बात। आगे लूट में संगता संक्षति, लोट में सजतु, लंग में असजत, विद्र में असन में उपधा लोप होगा, बोलो संयोग है ना? नहीं तो कितने लोप नहीं होगा, हैं? कितने होगा, कितने किस तरह से, हैं? लिंगाशीसी कित नहीं करता है, किदाशीसी लिंगाशीसी क्या करता है मालूम? हाँ, सज्जात में उपधा लोप हो जाएगा किस सूत्र से, बोलो जोर से बोलो, हैं? मालूम नहीं सूत्र बोलो, अच्छा है अनिदिता हलो उपध्या किंगित लूंग लकार में, हाँ लूंग लकार में बद ब्रज वृद्धि हो जाएगी, और ज को चौक से क हो जाएगा, वो निमित्त पा निमित्त शुष्क अनुसार प्रश्न होने असांक्षित बनेगा, क्या बनेगा? असांक्षित, आगे असांगताम सिजलोप हो जाएगा, आगे असांक्षु, आगे हाँ आप बोलो लिंग लकार का बोलो बोलो जय असंग यह है ना, यह नहीं यह है हाँ ठीक है, श्य श्य क्या है, क्या बनेगा? असंख्यात हो गया, आगे क्या है सजेती दृष्टि प्रेक्षण पक्ष प्रेक्षण दृष्टि धातु है, इर इत संज्ञा हो जाएगी तो पश्यति कैसे बन जाएगा, बोलो पाघरा से क्या आदेश होगा? पश्यति लीट में दृश दृश नल क्या बनेगा? ददर्श पुगंध गुण हो गया, अतुष में ददृशतु क्या सत्य लगेगा, उसे लगेगा यहाँ लेकर दिखाओ जल्दी किसके मालूम है, तो पुगंत रूप से गुण हो जाएगा, पुगंत रूप से गुण होगा या नहीं होगा लिखो तो, नहीं होगा तो रूप लिखो, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा बताओ, हाँ मालूम नहीं किसको? ऋदुपदेभ्यो लिट कितम गुणाद पूरे प्रतिषेधना, ये क्यों इसको लगाना पड़ता है? क्योंकि जब गुण कर देते हैं ना तो संयोग हो गया अंत में, तो असमय लिट कित नहीं होगा, धातु क्या है दृश्य, गुण कर तो दर्श हो गया, दर्श हो जाएगा तो संयोग अंत में असमयात लिट कितना ही लगेगा, तो पर में कितना ही रहा, पर में संयोग गुण के बाद संयोग कर संयोग हो गया तो क्या होगा, पर में कितना ही हुआ, कितना ही होगा तो गुण हो जाएगा, गुण में कोई आपत्ति नहीं, गुण होना चाहिए, इसलिए पहले कित हो जाएगा गुणात पूरे प्रतिषेधन, नहीं तो पहले गुण कर देंगे तो संयोग हो गया, स्वयं होने का तेरे कित नहीं होगा, गुण निर्बाध हो गया, ऋतुपदेभ्य गुणात कित्वम गुण होने के पहले कित हो जाएगा, गुण पहले करेंगे तो अंत में संयोग मिलेगा, तो असमयात लिट कित नहीं लगेगा, नहीं लगे तो पर में कित नहीं हुआ तो गुण निर्बाध हो गया, किंतु पहले कित हो जाएगा, तो आगे गुण किस सूत्र से होगा, अधिगुण नहीं होगा, क्या बनेगा? ददृशतु ददृशु, आगे धातु अनिट है, क्या बनेगा? ददर्शित ददृशत्व, यहाँ है वो धातु था अनिट है ना, अनिट हो तो दृश धातु, हाँ ये अमागम थल। अच्छा ये सूत्र है, विभाषा सृजे दृशो हो, नित्य इट होना चाहिए किंतु यह सृजी दृश विकल्प से इट होगा, थल अभ्याम थल इट वा इट विकल्प, ये सूत्र नहीं हो तो थल में क्या होता, नित्य इट होता किंतु क्योंकि अजंत नहीं अकारवान भी नहीं तो इसे विकल्प इट होगा। ईट पक्ष में रूप बन जाएगा ददर्शित, ईट नहीं होगा जो सूत्र लग गया सृजी दृशोर झल्यमकिति, कितने पद है द्वितीय पद क्या है जली, तृतीय हाँ चार पद सृजी जली आम अकिति, कित पर नहीं हो तो अनय रमागम से आज जला दो आकिति, थल जला दी हो गया अकिति है अमागम हो जाएगा मृतजंत्यात् पर ददृश अग्र थ भ्रष्ट भ्रष्ट स हो जाएगा श्रुत हो जाएगा ददृष्ट ददृष्ट, और दूसरा रूप क्या बनेगा ददर्शित, आगे बोलो ददृशतु ददृशी व ददृश्य में अमागम होगा ना, नहीं क्यों नहीं होगा मालूम है, जल पर नहीं, अब बाकी से होता है अकिते अकिते नहीं, हाँ लूट लकार में अमागम होगा तो अम पक्ष में क्या रूप बनेगा दृष्टा, अम नहीं होगा तो है सृजी दृश्य जलमकित नित्य है, वो तो थल में ईट विकल्प सिद्ध रूप बन गया, ताश में ईट विकल्प होगा मालूम है, ताश में विकल्प ईट होगा ना, नहीं थल में जैसे विकल्प हुआ ऐसे नहीं तो अमागम नित्य हो जाएगा, हाँ अभी संदेह है ना, हैं क्या अमागम का नित्य होगा ना विकल्प होगा क्या नित्य होगा, निश्चय हो गया ना, नहीं नहीं पुस्तक ढूंढो, अमागम नित्य होता है विकल्प होता है, हैं नित्य होता है सृजी दृश्य झल्य मकिति विकल्प करता है क्या, थल में विकल्प दो रूप क्यों हुआ, ईट विकल्पों से ईट जो हो गया अलग, ईट नहीं तो अलग पूछो, और अमागम विकल्प होता है क्या, तो ताश में अमागम हुआ होगा अमागम क्या बनेगा दृष्टा, और जब अम नहीं होगा हाँ नित्य, लीट लकार में अम होगा हैं जला दो जला दी अकिते नहीं, लीट लकार में जला दी अकिते क्या कौन है श्यम श्य है जला दिया कि अम हो जाएगा, अमन से क्या बनेगा वृक्ष फसे स हो जाएगा सड़क सी द्रक्षति, क्या बनेगा बोलो हाँ, लोट में बनेगा पश्य तू, लंग में विधेय में आश्रय में दृश्यात्, लुंग लकार में ये दृश्य दृश्य धातु इरित इरितो वा सूत्र से अंग हो जाएगा, अंग होने पर अदृश्य अंग अगति अंग पर रहते पुगंत रूप से गुण होगा ना, नहीं दृश्य बोलो क्यों नहीं हुआ, नीचे देखना पड़ेगा ना, अंग गीतों से क्या होगा कि निषेद हो जाएगा, ये सूत्र है रिदृशोंगी गुण रिवर्णाता दृशेश्च गुण सियात अंगी, अंक पर तो गुण विधान किया, यहाँ किंगित निषेध नहीं करेगा तो अंक मानकर विधान किया, गुण होने पर वह अदर्शत बन गया, रू बोलो अदर्शत अदर्शा में अत्यधिक है लगे या सार्वत है हाँ सार्वत है अंग भावे न दृश्यः। यहाँ है सल युगपदाद अनिटक स प्राप्त है, सलंत युगपद है अनिट से स था किन्तु निश्चय करता है। दृश्यश्चेले है क्षो न, दृश्य धातु से चिली को क्ष नहीं होगा, क्ष नहीं होगा तो सिच होगा, सिच होने पर दृश्य धातु अनिट है बद प्रजल से वृद्धि पहले आम होगा, आम आगे कैसे सिजी दृश्य जलम कि अद्र क्ष बद प्रज बुद्धि अद्रास वृक्ष वृक्ष स हो जाए सड़कसी अद्राक्षीत बन गया। आगे अद्राष्टाम अद्राक्षु छ कौन बोला अद्राष्टम द्राष्ट अद्रा उत्तम पुरुष क्या बन गया अद्रा क्षम यह है अद्राक्षम। हाँ लिंग लकार में अद्रक्षत दूसरा रूप एक ही दंश दस दशने दशन का तो दंष्टा व्यापार दान से पुरुषोदरादित्वा अनुनासिक लोप दंश दशने दशने जो दिया ना दशन में दंश धातु से ल्यूट करेंगे तो दंशन होना चाहिए। दंश दशने कैसे दिया दशन कैसे बना तो पुरुषोदर आदि यथोपदिष्टम अनुनासिक लोप हो गया। अतएव निपातना दीते कोई कहते निपातन दंश दशन निपातन जो कहते उनका भी तात्पर्य ही पुरुषोदर आदि से न लोप होगा। तेषामपि अतैव तात्पर्य अत्र का तो पुरुषोदर आदि होने से अनुनासिक लोप हुआ क्योंकि दंश दशन जो दशने अर्थ निर्देश किया ये कोई प्राचीन नहीं है, धातु पाठ में अर्थ निर्देश आधुनिक है इसलिए निपातन नहीं कर सकते। निपातन तो कहेंगे यदि वहाँ गणपाठ में पानी नहीं आदि कोई पढ़ते वहाँ तो केवल धातु पढ़ा गया अर्थ नहीं कहा गया। अर्थ निर्देश से आधुनिकत्व तो निपातन नहीं कर सकते इसलिए पुरुषोदर आदि से न लोप होकर दिया दंश दशने। स पाने पर दंश संज संजान छप्पी से न लोप हो गया दशति बन गया दशति। लीट में दंश दंश नल ददंश ददंशतु ददंशु थल होने पर धातु अनिट ईट होगा, ईट जब होगा तो क्या बनेगा ददंशित ईट विकल्प से होगा उपदेश त्वत ईट पक्ष में क्या बन गया ईट नहीं होगा तो ददंश थ ददंश थन से वृक्ष वस हो जाएगा श्रुत्व ददंष्ठ क्या बना रूप दो रूप ददंशित ददंष्ठ अत उसमें आगे आगे तो ददंशिव लोट में दंश अग्रता है हम आगम हो जाएगा नहीं है क्या है देखो देखो हम आगम क्या है नहीं सृजित दृश्य जल्य मकिति हाँ दंश अग्रता दंष्टा वृक्ष वृक्ष स हो जाएगा श्रुत्व क्या बनेगा दंष्टा दूसरा रूप बनेगा लीट में क्या बनेगा दंक्षति लोट में दशत्व दशत विदर में आश्रय में दस्या तो लुंग में बद्धवज वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने से क्या होगा अदांक्षित अदांक अदांष्टाम अदांक्षु अदांक्षी अदांष्ट लिंग लकार में अदंक्षत कृष्ण विलेखन विलेखन आकर्षण कर्षति कर्षत बन जाएगा। लीट में चकर्ष चकृषतु चकृषु थल में चकर्षित दो बनेगा अनुदास दोपते से हो जाएगा ये तो धातु से ईट होगा ना थल में अनुदास चढ़ ऋतु प्रसाद क्या अनुदास वो क्या करेगा हम अनुदात से चढ़ प्रसाद झलादू पर हम यहाँ थल में नहीं लग गया थल में तो चक्कर सी थे कि बनेगा चकर्षित अथो में चक्री सतु धातु, ये धातु थल में नित्यट है, नित्यट से क्या बनेगा चकर्षित, दूसरा रूप नहीं बनेगा चक्र चक्री सतु चक्रिश आगे चकर्ष चक्रिश हाँ लोट में हो जाएगा अन्दात से चुपदेश अंतर शाम होगा अम होने से क्या होगा विकल्प से हो जाएगा अम पक्ष में हो जाएगा क्रष्टा अम नहीं होगा तो कर्ष्टा क्रष्टा कर्ष्टा दो बनेगा दंश संजय संजय में अच्छा यहाँ क्रष्टा कर्ष्टा हो गया क्रक्षति कर्ष्यति हो गया कर्क्षति क्रक्षति लेट में लोट में क्या बनेगा कर्ष तुलंग में आसने में कृष्या तुलुंग में स्पृष्ट मृष कृष त्रिप दृपाम चिलेह श्री जीवाच इसमें कृष आ गया सीज हो गया विकल्प से अन्य पक्ष में अनुदात सल इकबधा धनि चक्ष अनिट है ना एक पहले सीच होगा एक पक्ष में और एक स होगा सीच पक्ष में बद बज बुद्धि हो जाएगी बुद्धि होने से सकार को सड़ को से कहो जाए अक्राक्षित क्या बनेगा अक्राक्षित अक्राष्टाम ताम सीच लोप हो जाएगा जलो जरी अक्राक्षित अक्राष्टाम अक्राक्षु अक्रा कृष्य धातु से आम आगम हो गया हाँ विकल एक पक्ष आम और वृद्धि पर अक्राक्षी थी जब आम नहीं होगा वृद्धि अकार अकार अकार अकार अकार हाँ सीचता रहेगा अकार क्षित अकार क्षित अकार स्टाम अकार सुहु अकार हाँ सिंच रहेगा ये हो गया जिस पक्ष में सिंच पक्ष में अकार सिद्ध अकार शिव स पक्ष में कृष अगर स की तो उनसे गुणा नहीं होगा अक्री स भ्रष्ट भ्रष्ट नहीं स हो जाएगा सड़ो को सी क आदेश प्रति हो अक्रीक्षत क्या बनेगा अक्रीक्षत अक्रीक्षताम सरल है हाँ अक्रीक्ष अकृष धातु कृष है स हुआ कैसे तो लगा कृष को स को क्या होगा कृष के सकार को क्या होगा ब्रश हो चल गया षढ़ से क आगे कैसे तो लगे आदेश प्रति से किसको सत्य होगा सीजे स के स को सत्य होगा क्या रूप बनेगा अच्छा यहाँ अम नहीं होगा हाँ कीते सकते उनसे आम के सूत्र से प्राप्त था अन्दात से चुपद सनतम ये झलाद अकीति स प्रत्यय कीते क्या कीते उनसे अमागम नहीं होगा तो अकृषत बने अकृषत अकृषता दह भस्मीकरणे लिंग लकार हाँ लिंग में क्या बने लिख कर दिखाओ लिंग लकार है कृष्णता तो ये कृष्य विलक्षण चल रहा है ना कौन सा धातु चल रहा था कृष्य का धातु का लुंग लकार हो गया लिंग लकार नहीं हुआ ना यह छोड़ दिया ना यह नहीं लिखा है लिखा है देखा यह है वृद्धि किस सूत्र से होगी यह लिखा है ना है आम आगम किस सूत्र से काश्या निकाश आम भक्त एक रूप है ना एक तो बना आम आम आगम होगा ना आम आगम आम आगे कहाँ आम कहता है अंधा तर से चादुपद से अन्य तर से आम आम करता है आम आम करता है आम पक्ष में अकृक्षत आम नहीं होगा तो पुगंध गुण अकृक्षत दह भस्मीकरणे दहति दहत बनेगा लिट में ददाह देहतु देहु धातु अनिट है थल सेठ है दह अनिटे तल में नित्य इट हो जाएगा, विकल्प होगा, ईट पक्ष में बनेगा देही तो, ईट नहीं होगा तो ददग्ध दादे धातुर घ और झस तत्व ध्वध हो जाएगा ददग्ध, क्या बनेगा अतुष में देह तुगल आगे देह आगे ददा दहग्रता लूट में दादे धातुर घ हको घ हो जाएगा आगे क्या सूत्र लग गया आगे जलान जस जसी क्या बनेगा दग्धा लिट में धक्षतु एकाच बस बस लग जाएगा दादे धातु घ लगने के बाद क्या बनेगा धक्षति लोट में दहतु अदत विधि में दहित आसने में दह्यात लुंग लकार में धातु सेठ अनिटे अनिटे अनिटोन से बद प्रज हंत से वृद्धि होगी अनिटोन से वृद्धि होती है हाँ क्या सूत्र क्या सूत्र है बद प्रज हंत से वृद्धि सीचे दादे धातुर घ एकाच बस बस जाएगा अधाक्षित बन जाएगा क्या बनेगा अधाक्षित अदाग धाम सिच रहेगा तो दादे धातु एकाच बस बस लगेगा सिच लोप हो जाएगा ताम तम तमे बनेगा अदाग धाम क्या बनेगा बोलो अदाग धा अदा अदाग धाम और ध हो जाएगा त को अदाग अद आगे अधाक्षु उस बहुवचन क्या बनेगा अधाक्षु आगे अधाक्षि अदग्धम दग्ध अधा ध ध हो जाएगा स पर हो तो एकाच बस हो जाए अधाक्षु अधा अधाक्षम अधाक्षु अधाक्षम लुंग लकार हो गया लिंग में क्या बनेगा अधा कैसे होगा दह धातु वृद्धि कैसे होती अत बुधा अधक्षत क्या मानेगा अधक्षत ध या द है द या ध प्रथम या द्वितीय बोलो नहीं ऐसा बोलना नहीं त थ द ध तृतीय चतुर्थ बोलो चतुर्थ बोलो द या द कहाँ से आएगा ऐसे में पुस्तक में पुस्तक में रूप देख दिया होगा एकाचो बसो बस जसंत से दो स दो स परिमाण से हो गया ये क्या दो वर्ष में कर्ण हो गया ओम नेता अवसान।